namo bedo ngol nyaara to tabin yakriya da jisu min abada atigila baninya wallahi bedo ngol nyaada jisu min atigila baninya tabin kono mo yaada jisu min a idaye ko ma fodi ma jisu do mai namo tamo wa yer koni ay jibiya do be kono ni ay kawago ya hala kile ngini ya ngar yala ngini ya ma swala ngini abada ni labaninya bina za bina bina da lolo ni namo wa mukabilu namo ka saw makiri ni moni ni loloni tabin ka dukuru masirin muni nam ko na kara magari tabin ala ka dukuru dukuru masirin ko na kara magari tabin ni kara ko babari nam ni lolon ko bereri nam ko nyali na ruju ma li tayatini ko nyali na ruju ma li tayatini ala lolon ga ruju ma ko duwaye li tayatini ni kara ko babari ga ruju ma ko duwaye li tayatini ala babari ga ruju ma ko duwaye li tayatini ni ko yakini se tola macho to ge jini kara magari nam nam nam مرحبا لعينا ومهدنا أبرا لعينا ومهدنا أما كبيري لعينا ومهدنا وريمين لعينا ومهدنا لمريمين لعينا ومهدنا لمريمين لعينا ومهدنا نعم حالي مرحبا هو ما شاء الله مرحبا نعم ما شاء الله لو ما قبرين لعينا ومهدنا أقبرا لعينا ومهدنا لو ما قبرين لعينا ومهدنا مريمين لعينا ومهدنا لو مريمين لعينا ومهدنا لو مريمين لعينا ngaron fi radu gamina namu am ko tuany ngay ni ka ko man le ma demé namu du e ka fami point la mo ya pouraw te bin mo ka ida ra namu du ara ni ko mina na ko ka ida ra te bin du biya bo ala hor mara namu adu am yange ka ko marhaba ma sha Allah namu اللهم صل وسلم على النبي الكريم الذي من عمل بيده نال المقصود نعم مرحبا نعم نعم نعم نعم نعم اللهم صل وسلم من عمل بيده نال المقصود والمأمور من عمل بيده نال المقصود والمأمور نعم اللهم صل وسلم على النبي الكريم الذي من عمل بيده نال المقصود والمأمور من عمل بيده نال المقصود namo so cielo musolo ale sokola ko biela mo yakwo lamo yakwo la kale sokola namo abela mo yara ayati anyama namo ko famela mo abia joke tabin e akani masoro namo do min al faizina tabin ma fa bagal lo ci malara nam ni ka daga mo ko soro ajabela mo tigara amin ngara mo ni ka daga mo ko soro ajabela mo tigara tabin lamo ka tiamo ko nyako tialira namo afra ko dama biara ba kago ni ka daga mo ko soro dugura lamo ka tiana biale ci yalle biya ci wallahi afa dile tabin halina falaka wuro anasi malate namo wala gaza yana sama dunya bimasab wajalina rujuma wajalina harujuma warana lawmu adaban wanarina lawmu anjaban wala sama dunya bimasab rujuma huwa esu nokali rujuma ali ada dwara Nam نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم Saba jamanu na bili mami alkurudi. Saba jamanu na bili mami alkurudi. Alaga jamanu biya bili mami alkurudi. Nukudi la oroma ye bili mami alkurudi. Eji don siyara bili mami alkurudi. Nukudi dugaule ye bili mami alkurudi. Saba baribora bili mami alkurudi. Nukudi la oroma ye bili mami alkurudi. Nukudi dugaura dugaura bili mami alkurudi. Kuro siyara bili mami alkurudi. Lani siyara bili mami alkurudi. Naga kurebezara bili mami alkurudi. Aburu namazoro bili mami alkurudi. Nima kuli la oroma ye bili mami alkurudi. Aja mara diara bili mami alkurudi. Alezi jenga. Amo lezi jenga. Nia fuari ye ni paso mi kasoro ye paso mo kanyong nganu. Kanyongon nganu, kanyongon mina, yele mwa kere nyongi, kemye le yaki alifaswe, yino fware suina. Nye yaki alifaswora, kanyongon go, kanyongon liyakiriya, kanyongon tiya, meta akiriya, kami kuofo, meta akiriya, kami kuofo, kami yekiara, yino fware. Kako. Wala yaga jaga laga nyama, sama, kanyongon chanya, dunia, kanyongon nga chanya, bimaswa, dipenda ululunie, wajalina, kanyongon dorka, urguma, urbaye, disayatini, naswari duke, urguma, urbaye, disayatini, Allah si janya insyaallah insyaallah nam bas manay marhaba ila sura wallahi ali la ilfa baga wallahi akademna kadiam insyaallah ka fway wallahi ni konya ko yake ni ne alaka ejradu ani gondi wallahi do ko tarwa kacha wa ala ma hinana mi ngoni ti kan ala si jama ali ala wallahi itama ni gondi abete ni insyaallah ala si jama ami ami ami ala mala banyana wallahi tarwa kan baga akambia kan ikoso wallahi insyaallah Roma gabri laina wa madina agabiro laina wa madina Roma gabri laina wa madina warami laina wa madina Roma riami laina wa madina Nam ademi giri jabu jabu ageli kasira gidi marhaba tayab wange Nam annai mashallah Nam Nisu andai fa na usu andai. Naam. Lami namba baka ngoro. Naam. Alikuwa na kirela. Kwa. Kwa alitawa kire kedua. Naam. Katika dunia ifara dingara. Naam. Kwa. Domara kwa kiatu. Naam. Aya chatu mbe dingadora. Kwa. Aka adelige boka afara mara. Kwa kwa ubi. Naam. Ayo ubi yake ularam. Kwa. Alikuwa ake joni. Ala kira. Ala kira. Kwa kwa. Mba bakari. Kira kira nanta kala hara. Naam. Mba bakari ma. Kuliya daga mke kemi kira. Wala kake. Jadi. Dina dia kira kaya. Mono kia kuru lage. Nam. Kuru niya ke. Ache kia kuru. Ala ka asura bila kuru yura. Marhaba. Nam. Ala ka arid la mina. Sabin. Ala ka nalfo brengi. Nam. Loma gadri laina wa medina. Agadro laina wa medina. Loma gadri laina wa medina. Kwariyamyo laina wa medina. Loma riyami laina wa medina. Loma irigami laina. Kuala gari za yanda. Naam. Kwa ini. Kiano. Edwa nge. Naam. Ya rokiba. Nawar madina tirgadila. Ya rokiba. Nawar madina tirgadila. Alina salati. Ala nabi muhammadin. Alina salami. Ala nabi muhammadin. Wa ajayana samaa dunya bimasabiha. وجعلنا رجما لبلدي وجعلنا كرجما لبلدي وذرنا لهم عذابا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وعذاب جهنم للذين كفروا بربهم للذين كفروا بربهم للذين كفروا Jangan ralih, jangan ralih, jangan ralih, jangan ralih, ya wa مثل كمثل كلبي إن تمر عليه يا جاجي أو تدري يا جاجي ذلك من القوم الذين كذبوا يا جاجينا تدسيك كذبا لهم يتفكرون إلى كرنك عليهم عليهم وتبا doge hawa o agalaba doge hawa o ani dimolira kama saluho kala mumizali kama dal karbe amizali de kama dal karbe o aba wurule nam ala o karamo de karamo cherba dia ba wurule kala mumizali da ba wurule kala ke tele kafata nam idami ale ka traba doge laka ya le ati aya nane mbobo au ta tere ku ni ka to ya le ati acha ka kujo ka traba doge laka ya le ati aya nane mbobo au ta tere ku ni ka to ya le ati ya ke kutu urdan kamandar komi lazina kajabu ya yadina masisin kadazwa la la umi ya tabadaru kalyam tamalwata ya kudi ya leka ale mie kasa kalyam misal min afata nam nya labana uhurta nya na kwa abia karam wala dangarau nam ala kana le yelema namo nya ke dugon ka amborio ale ana le yelema ke dugon ka na mimusa nya amborio sabin nya na kwa abena mimusa nya amborio dangarau na do yelema sia yere danga sia amborio danga sabin ai ba wala ramato kala kana nemo kabla sisika namdo ya lika albalo misal me dango manyo madal komi ramadon misalilo alagina kadabo biya tina ramadon le kadabo biya tina ramadon le kadabo biya tina ahaya nina kadjudi le abu ila la karige alkadazwa kalam abu du ramadon ye la la ramadon ya tabakaruna la la karige alka Allah karna kitaina Allah wala tujiru ya tabakaruna la la karega Allah Allah yusu konya la la wala yusu ya tabakaru balyam kula kari nam tarbodonie tabin hakla nirie alan taksi alan nam mani galenya fa ale bilara karamogora tabin karamogoy ala karamogoma halika gokoram na mogora fa kadon kwali ya karamogodanga namo danga binaka halakira tabin warkome namo karuna fere tabin kamo kale kara la togora namo takimiyo yara nam alega na furu sura nyaka taka fa na furura ale munuke wanila dina kafaru biabi adaru janama wa bisalmani wa adaru janama ale bejangara lilajina ale mutalu kafaru ikabe yara berabiyemo karuna talu kafaru ikabe yara berabi yemu nerdiye wabidal mabuda sirimoje nguyara ya wabidal mabuda ale karna kana forosoro ale nyafara yera ale namunuke akata afatri muso do nyine kana forudia makuna mimu sa yandiga jugina akawuda ambe kwa biala kufura konya yaka bona furura kamako itafa itaka bonoroke ya kukule ya kuche do akona lera kamako kamini mimu sa chedo kata kona lara akagube kafo ay kuni kafo kuna mimu sa kona lera santa sanyo dima na forudia nyadi do dima Sapa musuh kau tu mukori? Kau nama musuh kau kono lalira. Namu. Eh, ala jono liabu baka. Kau ko. Wani la jono kabaru. Birabim. Anga bujana ba wabidan maji. Jana bujangara lilagina. Kalia mutalum kabaru. Meta priara birabim. Jana bujangara lilagina. Karuna talum kabaru. Meta priara birabim. Yatige. Wabidan maji dau. Jadi kau jadi buyara. Jana malum. Wabidan maji. Jangan kau jadi buyara. Ya. Alilara dugu bena. Naam. Karuna ka dugu be. Naam. Naam. Abe deni. Woyame. Naam. Karuna ka dugu be. Kwana mimu zangu kwana la kufwari. Kwana la kufwari. Ni ka hamke. Naam. Naam. Ale ale karuna ka dugu be. Naam. Jaba bia kuoni. Tabin. Tete kinono bia kuo. Jade. Fakana mna vigiri bia kuo. Naam. Karamoko aka dugu be kwata na mimu zangu kwana la kufwari. Naam. Naam. Ala yi sebe mutum tabarakala akuniya na dina marhaba ya duwanje marhaba alama hinana ala ko tuana ya duwanje akai masha Allah marhaba ya duwanje donar biye marhaba ya duwanje niyere alama minana abura nya jagara towa ami ami ami la maryamu waramu mandabulahu maryamu waramu mandabulahu maryamu waramu mandabulahu la nigalawe maryamu ina murashe kula waramu mandabulahu na kunjerra kabula ngaranya Ala ko nyafuari Abdullah wala ndiri ko biye sa ala labato ala ka tanga fuya nyafuari ni momen ka jinaka ni tegona lomo e baba gol kam yacheme ni ka jinaka ni ay furu ka balu e faale ko na ko lu akalu namo ko ali ni lu namo wala ko Kako. Hale ni ile luwa kwa. Namu du. Kutu. Kalima ile makamu gori nyafere. Namu. Kutu. Kebin. Namu. Namu. Namu. Kutu dobe ya kuna lara. Kebin. Namu la musa kabeka kiri. Kako. Arika abora nyama kana luo. Kwa muso bemini. Kako. Arika muso kiri kana niyayi. Namu. Dugu biya beni. Wale lazina kafaru birabiyo. Ola rujana ma wadidani. Birabiyem. Ola rujana ma wadidani. Ni karna lande salda meka. Ala Muhammadin billahi. Ala Muhammadin bin nabi. Ala Muhammadin bin mursalina. Birma la ila la. Nabi la Musa. Arka apura nyama lura kia kwa musia sigi sigi. Kabin. Sena jibrulu kana. Namo. Kana pula kukana kubo. Kana sigi sigi. Kana kubo kana sigi sigi. Apura laka dukoro kuro kadima. Namo. Ami ana sauru pula laka soka dukoro da. Kabin. Janama wadi sama siru ya rakibana wal madinati zakida ya rakibana wal madinati zakida balige salami ala nabi muhammad balige salami ala nabi akoy jali kamala kamala jinna kajabu ya dinna kajibiri kadazwa la lahu ya tabakaruna kajibiri kadazwa la lahu ya tabakaruna Alam alam mazal miyata mazal kami. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal lomu alatina. Kalau mazal mazal Ila la gariga alkazazwa karuna kitara la la wana kumtigiru ya tabakaruna wala gariga alkazazwa yusho kitara la la kamu demereru ya tabakaruna nabila muzaka mutoni ninga na kama sakoso wala kalbara libani israila mika baki benzangauni akata kamara akale masakoso na jonga konolera ala kahina buwa musoka kala sanya buwa musoka ati ngoro اللهم صل وسلم على نبي الكريم الذي من املا بيده لا لا لمكتوبه من املا بيده لا لا لمكتوبه ذلك مثل قوم الذين كذبوا باياتنا فكذبوا كذبوا لا لا لم يتبعوا Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin. Kabin